यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 10 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, उपाय का उपाय नहीं होता, निरपेक्ष हो जाना, किसी की अपेक्षा न रखना, मानो पक्षपात न रखना, समता रखना। तो इस उपाय क्या है, उसका तो उद्देश्य होता है कि हमें निरपेक्ष होना है, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए होगा। उपाय तो हो, कोई चीज हो तो सिद्धि उसका उपाय होता है। उपाय क्या है, तो उद्देश्य है अपना कि हमें पक्षपात नहीं करना है, किसी का पक्ष नहीं लेना है हमें, तो निष्पक्ष हो जाता है वो। ये बात चाहते हैं ना, निष्पक्ष होता तो किसी की अपेक्षा नहीं। वास्तव में ये निष्पक्ष कब होता है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सबकी सेवा करे और किसी से कुछ भी न्यास चाहे, ये उपाय है। सेवा तो सबकी करे और किसी से कुछ भी न चाहे, तो उसकी गर्ज तो सबको हो जाती है, उसके किसी की गर्ज नहीं रहती। ये सिद्धांत है, सबको सुख पहुंचाना है, सेवा करना है, आदर करना है, महत्व देना है, उनका भला करना है, सबका कल्याण हो, ऐसे सबको एक तरह से छुट्टी दे दे। जैसे माँ को भी छुट्टी दे दी, पिता को भी छुट्टी दे दी, स्त्री को भी छुट्टी दे दी, पुत्र को भी छुट्टी दे दी, मित्रों को भी छुट्टी दे दी, कुटुंबियों को भी छुट्टी दे दी। छुट्टी देने का मतलब उनको स्वतंत्र कर दिया, सेवा उनकी सबकी करनी है और किसी से कुछ देने की कोई इच्छा ही नहीं मन में, तो उसी क्षमता हो जाती है, निरपेक्षता हो जाती है, किसी की अपेक्षा नहीं। तो ऐसे पुरुष की गर्ज तो सबको होगी, उसके किसी की गर्ज नहीं रहेगी। ये है अवस्था, बढ़िया उत्तम अवस्था है। संसार मात्र को उसकी जरूरत हो जाएगी, अरे उसके किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग से तीनों से हो सकता है, ध्यान योग चारों से हो सकता है। तो कर्मयोग की बात तो सबकी सेवा करना आपको बताया, सबकी सेवा करने को विचार, ये कर्मयोग की खास बात है। कर्मयोग इसको ही कहते हैं, कर्म नाम तो सेवा करना, योग नाम किसी से न चाहना, ये कर्मयोग हो गया, गीता का कर्मयोग। और ज्ञान योग है, सब जगह परमात्मा पर बोलते है, जो कुछ एक परमात्मा तत्व है, अपना स्वरूप सब जगह परिपूर्ण है, और ये माया का कार्य है। सत्य एक है, असत्य एक है, असत का भाव नहीं सिद्ध होता, असत असत ही सिद्ध होता है, और सत का अभाव सिद्ध नहीं हो, सत सत ही रहता है, सब जगह सत रूप से है अपनी स्थिति। तो ऐसे तो वो भी निष्पक्ष हो जाता है, उसके भी मन में किसी की गर्ज नहीं रहती, और उसकी गर्ज सबको हो जाती है। ऐसे ही भक्ति है, तो भगवान के शरण हो जाए और कोई इच्छा नहीं, संसार पे क्या इच्छा नहीं है, भगवान से भी इच्छा नहीं, भगवान को सुख देने वाला हो जाता है वो। संसार मात्र को सुख देते हैं भगवान, और भगवान को सुख देने वाला होता है भगत। भर्म सरेश को राम सुने ही जग जपू राम राम जपू दे ही। सब जगत तो राम जी का भजन करते हैं, राम जी भरत जी का भजन करते हैं। राम जी का कहते हैं भरत जी की स्मृति है, भरत जी की याद है, भरत जी का चिंतन है। चित्रकूट में पहुंचे तो भरत जी पर जो संदेह करता है तो लोग परलोक दो नष्ट हो जाते हैं उसमें, परलोक नशा है। कोई सेवा नहीं ले क्या करना चाहिए? वो सेवा नहीं ले तो बहुत ही बढ़िया सेवा होती उसकी। देखो आप मन से विचार करो, ये बहुत ही बढ़िया बात है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सदा मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख ना हो, ये सेवा हो गई। इसमें एक मर्म की बात है, ध्यान देने के लिए कहता हूं मर्म की बात। सेवा असली क्या है? सबको भला समझना और भलाई करना। तो करना इतने दामी नहीं है जितने दामी भला समझना, भला मानना है। ये बात हो जाए अनुष्ठान में बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए, सब भले हैं। हाँ और बताओ, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जब ईश्वर रूप है तो भला बुरा कहाँ है? दो चीज है ही नहीं। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, जैसी जीवन फल होता है। तो सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा का स्वरूप है, इस वास्ते सब फलभ है ही नहीं। अब प्रश्न ये आया कि प्रत्यक्ष में जो चोरी करता है, डाका डालता है, हत्या करता है, हिंसा करता है, उसको भला कैसे माने, ये प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर ये है कि अपनी दृष्टि क्या रखे। एक तो पांच भौतिक दृष्टि है, तो पांच भौतिक दृष्टि से बरोबरी है। संत से संत, महात्मा से महात्मा, उसका शरीर भी पांच भौतिक है, और दुष्ट से दुष्ट कसाई, उसका भी शरीर तो पांच भौतिक ही है। तो पांच भौतिक दृष्टि से तो बरोबर सम है। दूसरा ही परमात्मा का अंश, तो परमात्मा का अंश महात्मा भी कसाई भी परमात्मा का अंश है ही। जीव मात्र जीव परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश समझ करके बरोबर रखे। और परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के भगवान हृदय में है। तो पांच दो दृष्टि से और परमात्मा का अंश इस दृष्टि से, और परमात्मा सब में व्यापक है इस दृष्टि से, उनको देख सको तो बड़ा बड़ा कहाँ देखेगा। अब रे आचरण, आचरण तो दो आदमी के नहीं मिलते, माँ जाए भाई के नहीं मिलते। अपने इतने बैठे हैं, सूक्ष्मता से विचार किया तो दो ही एक नहीं हो सकते, इतना मेरे कोई नहीं, एक शाम नहीं हो सकते। एक द्वारा था पाग भाग बाणी प्रगति अक्षर वचन विवेक पगड़ी सब मारवाड़ी मान दी, सब पगड़ी में दो आदमी पगड़ी नहीं मिलेगी। पगड़ी बांध रहे में दो नहीं मिलेगी। एक तरह से है पगड़ी, कई तरह से बांध जाती है, साफा बांध जाता है, फैसा देते हैं, फैसा है, पगड़ी है, है, टोपी है, टोप है नहीं यही माथे पर। तो पगड़ी जो बांधते हैं वो एक शरीर नहीं होती, एक पगड़ी बांध करके खरीद रहे बांधी हुई बात एक शरीर मिल जाएगी, क्योंकि वह बांध करके वह बेचते हैं तो वो टोपी धरे जो, पर पगड़ी बांध रहे मैं दो आदमी की एक समान नहीं बनेगी। क्या बनेगी? नहीं बनेगी। देख लेना आप, ऐसे भाग्य बरोबर सबका नहीं है, वाणी सबकी बरोबर नहीं है, कंठ सबका बरोबर नहीं है, अक्षर बरोबर नहीं है, स्वभाव बरोबर नहीं है, ऐसा बरोबर नहीं है ना। तो बरोबर कई बातें नहीं है, पर पांच भौतिक तो एक है, परमात्मा का अंश एक है और परमात्मा सुमें विराजमान है। तो अपनी दृष्टि परमात्मा की तरफ रखे, परमात्मा के अंश की तरफ रखे और पांच भूतों की तरफ रखे, फिर क्या बात आवे? उनके स्वभाव में फर्क है, स्वभाव में फर्क है। जो स्वभाव दो भाइयों के भी एक माँ से पैदा होने वाला भी स्वभाव दो है, उनके आचरण में फर्क है, आचरण में सब के फर्क है, स्वभाव में फर्क है, क्रिया में फर्क है। बताया पाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक विचार विवेक बरोबर नहीं मिले। उल्टा आचरण करता है, उल्टा आचरण करता है, उल्टा आचरण करता है, तभी तो संतक बरोबर भाव कैसे बने ये प्रश्न आया। अगर उल्टा भाव न होता तो प्रश्न कैसे उठता? पूछने वाले ने ये प्रश्न पूछा कि मानो सब में समता कैसे हो, सब क्या कहा? निरपेक्ष। तो निरपेक्ष अर्थ क्या हुआ? किसी की अपेक्षा नहीं। तो ये मेरा प्रश्न है कि सबको दोष दिखाई देते हैं, अरे दोष दिखाई दे रहे तभी तो ये प्रश्न उठा। दोष नहीं दिखाते समता होती तो प्रश्न क्यों उठता? निर्दोष ऐसे माने कि किसी न किसी दृष्टि में समता है, एक थोड़े अंश में ज्यादा अंश में नहीं है। जैसे पांच भौतिक में क्या फर्क है? सर्व अंश में बरोबर है, परमात्मा के अंश में क्या फर्क है? और परमात्मा सब में व्यापक, इसमें क्या अंश है? सबके परमात्मा मालिक है, इसमें क्या अंश है? सबके अपने अपने कर्मों के अनुसार गति होगी, उसमें भी बरोबर है, गति अलग अलग होगी, तो सबकी अलग अलग होगी, परंतु गति कर्मों का अनुसार तो बरोबर है। जिसमें बरोबर है उस दृष्टि से देखो, उस दृष्टि से देखने के लिए तो प्रश्न था कि सब में बरोबर कैसे देखे, निरपेक्ष कैसे, उपेक्षा सब कैसे करें। तो पहले प्रश्न इस बात से उठा कि आचरण अलग अलग, भाव अलग अलग, प्रक्रिया अलग अलग, साधन अलग अलग, नाम जप करते हैं इनमें भी, नाम जप में भी अलग अलग, एक नाम में भी अलग अलग, तो इसमें समता कैसे हो, ये तो प्रश्न है। नहीं, यह प्रश्न नहीं है मेरा, मेरा प्रश्न अलग है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं है, तो यह मैं कैसे मानूं अपने में? ये तो सबके प्रति कहा था, अपने में नहीं कहा है अभी, उसके भी बता देंगे। पर प्रश्न तो ये है कि सब में समता कैसे हो, उन्हें निरपेक्ष कहा तो निरपेक्ष कह दो, समता कह दो, सापेक्ष कह दो, या विषमता में समता कह दो, अजी या विषमता में समता कह दो। हाँ हाँ, तो विषम दिखता है, हाँ उसमें सम देखना। हाँ यही बात, यही प्रश्न है, खास प्रश्न यही है, यही मैं प्रश्न समझाऊं कि जहाँ विषमता दिखती है वह समता कैसे देखे, यही प्रश्न है, समझे मेरा? तो किस तरह देखे कि जिस तरह से समता हो उसी तरह से देखे, विषमता हो उसको आदर न दे। अब उस आदर कैसे न दे, इनका प्रश्न ये है। आपका प्रश्न समता कैसे देखे, तो उसके बच्चे पांच भौतिक है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा सब में है, ये तो समता होगी। अब समता में ये कहते हैं सब में विषमता, सब में समता कैसे देखे, किस बात को लेकर? निर्दोष कैसे देखे? निर्दोष देख निर्दोष देखे बात कही है मैंने, परमात्मा का स्वरूप निर्दोष है, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि सबका सही है। ईश्वर सब भूतारा निर्देश दृष्टि सबके हृदय में विराजमान परमात्मा है, क्योंकि एक है, पांच भूतों से सृष्टि एक है, तो इस दृष्टि से सब एक हुए, तो इस दृष्टि से देखे एक का तो स्वभाव सुधर गया। अरे एक का स्वभाव पूरा सुधर गया तो वो निर्दोष हो गया, और एक का बाकी है सुधरना, तो उसमें दोष है तभी तो बाकी है। नहीं वो नहीं, अपना देखने की बात है, ये मनुष्य में एक हो जाए एकता ये प्रश्न नहीं है। अपना अपने सब में समता कैसे देखे, हम सब में समता कैसे देखे, ये प्रश्न है। प्रश्न तो ये हुआ ना, इसमें विषमता क्या थी, कोई सज्जन है कोई दुष्ट है, किसी का क्रूर स्वभाव है किसी का क्रोधी स्वभाव है किसी का शांत स्वभाव है, तुम्हारा यही प्रश्न है ना। उनको अगर ठाकुर जी की लीला मान ले तो ठीक हो जाएगा, वो तो दूसरी बात बोली हो ही जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, परंतु विषमता में समता कैसे देखे, ये है ना मूल प्रश्न। तो विषमता में तो विषमता भी होनी चाहिए, समता भी होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए। विषमता में समता देखे अक्षर नहीं कहे, बात तो ये थी ना। तो विषमता है, उन विषमता में समता क्या है कि परमात्मा का अंश तो समय है, सभ्य व्यापक परमात्मा सम है, शरीर बने हुए हैं वे भौतिक बने हुए उसमें भी सम है, और स्वभाव अलग अलग है, क्रिया अलग अलग है, तो इसमें तो अलग अलग है। तो विषमता में समता देखना है ना, तो विषमता सर्वथा मिट जाएगी कैसे और समता आ जाएगी कैसे, प्रश्न तो ये है ना। सब में हम देखे तो विषमता कैसे हटे और समता कैसे आवे, कि आप जिस दृष्टि से देखो उस दृष्टि से आप देखो तो समता आएगी, और विषमता की दृष्टि से विषमता देखेगी तो समता दृष्टि कैसे होगी, विषमता सम देखना किस प्रकार पे, तो वो प्रकार बताया मैंने। इस प्रकार घना ही है, कई बात प्रकार है, परंतु सब ने ये बात देखे तो आजीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। जैसे मैंने श्लोक कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अब ध्यान देना ये बात, सबके सब सुखी हो जाए, भाव ये अच्छा है कि दुखी हो जाए, भाव अच्छा है बताओ, तो सबके सब सुखी हो जाए ये भाव अच्छा है ना, तो समता तो अच्छे भाव को देख रही होगी, विषमता तो दूसरे भाव से होगी। भाव अपना कि सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल रहता रहे, ऐसा भाव कैसे हो, तो ऐसा भाव आप भीतर से बनाओ तब होगा। इस बात पहले क्या भाई, इसमें भाव आप बनाओ तब होगा, इसका उपाय क्या, यही उपाय यही है, ये तो उद्देश्य है आपका, पहले उत्तर यही दिया ना, ये तो उद्देश्य है, उसको सम थोड़ी कर लोगे, सम हो थोड़ी जाएंगे, आपके समता देखने का उद्देश्य है, पहले कल यही उत्तर दिया मैंने, आपका उद्देश्य है ऐसा, तो विषम में सम देखना ये उद्देश्य है, तो आप समता सम है वो ही देखो, विषम है वो मत देखो, विषमता की तरफ ध्यान मत दो, समता की तरफ ध्यान दो तो समता दिखेगी, विषमता की तरफ ध्यान दो तो समता कैसे दिखेगी, विषम में सम देखना है। जैसे भला आदमी हो, ध्यान देना, भला आदमी दो बात मैं कहता हूँ मनुष्यों के लिए, एक तो भगवान की याद रख, भगवान को याद रखना, एक सेवा करना, दो खास मनुष्य के लिए बात है, मनुष्यता है उसमें, अगर सेवा नहीं करता भगवान को याद नहीं करता तो मनुष्य बना नहीं है, जिसमें कम से कम भगवान को न मानने वाले भी सबकी सेवा करना तो मानेंगे ही, सबको सुख पहुंचाना सबको सेवा करना, इसको नहीं मानते वे भी भलापन तो मानते है ना, तो भला मिल गया कि सबकी सेवा करना, तो सबकी सेवा करना है आपको, सबको ही आराम पहुंचाना है, ये आप मन में भाव कर लो तो समता आ जाएगी। तो समता में बाधा क्या आएगी वो बताऊ आपको, समता में बाधा कहाँ आती है कि जैसे सुना के अमुक जगह हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई तो मुसलमान मर गया इसमें ज्यादा, तो उस लेकर की प्रसन्नता होती है कि हिंदू ज्यादा मर गए तो उसको राजी होते हैं। ये है विषमता, ये विषमता है होती है। तो ये क्यों होती है? हम उनके सुख दुख की तरफ नहीं देखते। मरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता और जीना सबको अच्छा लगता है, तो मरना किसी का भी बुरा लगना चाहिए। गोरखपुर में सत्संग में हम लोग बैठे थे तो वहाँ एक समाचार आया कि जिंदा मर गया, जिसने बंटवारा किया ना हिंदुस्तान का टुकड़ा किया वो मर गया। तो कोई आदमी बोले कि बहुत अच्छा हुआ आप मिट्टी डर गए तो की बात है। तो शेर जी बैठे थे जयदयाल जी, वे बोले भाई किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना किसी की भी, क्योंकि मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ये जब हमारा उद्देश्य हो तो किसी का भी दुख हमारा अच्छा नहीं लगेगा ना, किसी का भी दुख कैसा अच्छा लगेगा। तो मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो मृत्यु पर कभी राजी नहीं होना, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना। ये संप्रदायिक बात है ना बोले, तो किसी का भी दुख हो उसमें हम नहीं सहते, सब सुखी हो जाए इसमें हमारी क्षमता होगी। तो वो मुसलमान मरे हिंदू मरे इनमें क्या है, इनमें पक्षपात है अपना, हिंदू जीतना चाहिए मुसलमान मरना चाहिए, ये भाव है ना भीतर में। तो पहले ही विषमता रख ली, विषमता कैसे होगी? क्योंकि मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो कोई भी न मरे, न हिंदू मरे न मुसलमान मरे न ईसाई मरे, कोई न मरे, ये भाव होना चाहिए। तो ऐसे बोलते एक पंडित बैठे थे, वो पंडित बोले कि महाराज राक्षस मरते जब देवता फूल बरसाते थे, वो धुंध भी बजाते थे, आपको कोई नाराज नहीं होना चाहिए। तो उसी में शेर जी बोले कि देवता थे महात्मा थोड़ी थे वो, ये तो महात्मा की बात है, देवता की बात थोड़ी है। देवता को उनसे थोड़ी माने जाते हैं, देवता तो बेभय में ऊंचा है, स्वभाव थोड़ी ऊंचा है। नारद जी भजन कर रहे थे इंद्र की खलबली उसकी, अब बोलो अब देवता तो वही है, गौर है, देवता राजा है, उसे ये हमारा रहेगा। तो गोस्वामी ने क्या दिया है कि सूखी हड्डी को लेकर कुत्ता दौड़े सिंह को देखकर घबराता है कि ये मेरी हड्डी दे देगा। अरे सिंह हड्डी क्या करे, ये पारो मायो खाओगे मार से मारियो लो, ये हड्डी क्या करे, मैं कुत्ता डर लगे मारी हड्डी दे दे। ये दर्शन दिया गोस्वामी जी ने, ये भी है वो शुभ घर स्वामी ले। तो वो समझ तो बात क्या हुई कि भोगी आदमी वो समझ मारो भोग ले देगा, अरे तेरे भागनी इज्जत क्या है वहाँ जो संत महात्मा को, तेरे भोग क्या है। बद्री सिंह ऋषि के पास इंद्र गया तो इंद्र ने कहा कि महाराज आप ज्ञान देते हो हमारे को ज्ञान दो ब्रह्म विद्या, तो बोले ब्रह्म विद्या को तुम अधिकारी नहीं हो, तेरे को तो जो सूर्य को सूर्य के साथ आता है वो तेरे अफसर के साथ साथ आता है, अरे गदा जैसे राख में लौटता है राजी होता है, ऐसे तो सरसैया पर राजी होता है, तो तेरे को ब्रह्म ज्ञान कैसे हो। तो इंद्र चिर गया, गदे ने बलबल बता दिया सूर्य बलबल बता दिया, तो चिड़ गया कि ब्रह्म विद्या दूसरे मैं भी अधिकारी नहीं हूँ, तो त्रिलोकी का मालिक हूँ, तो किसी को ये ब्रह्म विद्या दी तो सिर उतार दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा सिर ला दूंगा। कभी बहुत अच्छा, उनसे पहले आए सन गए अश्विनी कुमार, पहले आगे हुए उन्होंने कहा महाराज हमारा ब्रह्म विद्या दो, क्या तुम जाओ ब्रह्म विद्या का पालन करो, तो ब्रह्म विद्या पालन कर। अब वे आया पीछे के मारे हम ब्रह्म विद्या दो हमें, तो भाई दे कैसे, वो तीन बार आए वो आसन बिछा रहे, तो भाई कैसे दे हम पात्र हो गए, देखो नहीं पात्र बताओ पात्र बनने के लिए, तो पात्र बनने के लिए कहा ब्रह्म विद्या पालन करो, तब तुम ब्रह्म विद्या के पात्र होंगे, ब्रह्म विद्या पालन नहीं करो ब्रह्म विद्या के कैसे पात्र हो जाओगे। तो आए तो पात्र तो हो गए तुम, तो ब्रह्म विद्या दे हो गए, बारे हमारे आफत हो गई हम ब्रह्म विद्या देंगे, तो इंद्र ने कह दिया कि कुछ ब्रह्म विद्या तो हम श्री काट लेंगे, तो श्री काट लेगा, तो श्री के दोष नहीं है, विमृत दे सकूंगा नहीं, तो तुम पहले ही दूसरा गुरु बना लो, उसे विमृत दे दो, क्यों पूरी मैं कर सकूंगा नहीं। इस वास्ते फिर दूसरा गुरु बनाना ही पड़ेगा, दूसरा ही बना, दूसरे कर दो। कहते महाराज गुरु बनाना कोई मामूली बात थोड़ी है, श्रद्धा है भक्ति मतलब होता है ना, पूज्य भाव है, गुरु कैसे बना रहे मतलब मजा है, कोई बल थोड़ी खरीदना है। तो बात तो क्या करेंगे, तो महाराज हम इलाज कर देंगे इसका, तो क्यों देवताओं के वैद्य है अश्विनी कुमार, तो देवताओं के वैद्य है ये बड़े डॉक्टर शिविर शर्मा। तो ऐसा हो तो क्या करोगे, आपकी आज्ञा हो जाए तो आपका सिर उतार दें, हम उस सिर पर घोड़े का सिर लगा दें, हम घोड़े से उड़ा दें आपका सिर। अब हम तो डर वो आपका सिर उड़ा दे तो क्या करेंगे हम, इस वक्त हमेशा कर देते हैं, ऐसा कर लो। तो उसे उतार के घोड़े का पता लगा दिया, इंद्र लेने लगे, इंद्र ने सिर को उड़ा दिया, उन्हें पास लगा दिया कि फांसी एक बार ही होती है, दो बार नहीं होती, दंड दे दो, फांसी दे दी, अब क्या करोगे, तो विद्या ले ली। तो इंद्र है वो विद्या अधिकारी नहीं है, क्यों नहीं है, कि तुम भोगों में राजी होता है तो विद्या कैसे हो, विद्या तो भोगों से ऊंचा उठने से आती है, तो भोगी रात और दिन भोगों में बैठा वो क्या बिंदु लेगा। मेरे को ज्यादा विचार इस बात का आता है कि आज क्या प्रसार कर रहे हैं, गर्भपात करो, ऑपरेशन करा लो, अर्थ क्या हो कि भोग भोगे संतान भी न हो, शरीर तो नाश करेंगे पर संतान पैदा नहीं होना चाहिए। कितनी दृष्टि गिर गई, क्या दशा हो गई, भारतवर्ष ब्रह्म विद्या की चीज खास ब्रह्म विद्या से है यहाँ पर, वर्ग से क्या हो गई। आप तो देख सकते हो स्वामी जी की एक बात धुन की तो एक ही कहते हैं, धुन में मेरे को दुख होता है इस बात का, क्या दशा हो गई, कितने पतन की तरफ जा रहे हैं, उन्नति क्या है आज की दृष्टि में, उन्नति क्या है कि पद मिल जाए, ये उन्नति है। अब वो कैसे मिले, तो लुगाई ने अफसर बढ़ाओ, लुगाई ने किसी ने बढ़ाओ जो नहीं पढ़ी हो, और किसी को बढ़ाओ कि जो साठ या है सांसी है, मैं तेरे बाद बढ़ाओ, क्योंकि उन्नति करो हमारी, हमारी उन्नति उसी पतन उसी बनेगा, पर आई जगह अवसर बढ़ा दिया उन्नति होगी। स्तर कितना गिर गया ये मैं कहता हूं, कहां थे हम हिंदुस्तान के, कहां चले गए। एक गांव है हिरणेश्वर, परियार है हिरणेश्वर है आऊ है, ऐसे गांव है। तो हिरणेश्वर की बात सुनिए मैंने, वहां पाठशाला थी पढ़ाने पढ़ने स्कूल, उसमें एक समार आ गया अध्यापक बनकर गए, तो वो पढ़ाता था, तो पढ़ाता था तो वो पास में कुंड था जल का, उस कुंड के जल से वो बाल्टी भर के निकाली, तो समार गया जापरा, उसमें दो टोपर गावर पी ली उठी। भाई क्यों करे था पानी का दर्शन, उस चिड़कियों में क्या किया वो दो टोप भरे पानी, वो पानी पी पर खुलो थू दिए कुंड में, आता है भाषा उसी खुलो ठीक दियो, सब क्या करा। विद्यार्थियों ने छोर में कह दिया, तो थोड़ा बीच में सांगो पांग कूटियो कहते कि लोई तो आवे नहीं, भांग जिस तो भी करेशो सांगो कूटियो कि तुम शिकायत करके मैं खोकर हूँ छोड़ दो, भाव जी को छोकर हूँ लेकर सांगो को भी छोड़ दियो। वो जाए जो पर पुलिस ले आयो कि छोड़ तू रखते हैं ये ब्रह्म चले चले ठाकुर थे, वहां कह दियो कि बात वहां कर दियो नहीं, अब कब दो किस तरह राजी किया मैंने, और कुंड पानी सब खत्म कियो निकाल दियो सब लोग बाहर फेंक दियो, और फिर वो कर दियो। अब उसके बाद में सेवा पढ़ने वाला मैं इसको मास्टर बन जाए तो बनाओ, बाहर मास्टर नहीं देते हम। अब वही बोले आप जैसा वही ऊंचो देख रहे हैं, ऊंचो बनाओ और ऊंचो बनाना है। अब ऊंचो बन गयो क्या, लुगाया ऐसी पास हुई है जो अक्सर लोगों ने ऊंचो ठीक है, अरे उसमें मास्टर बन गए, सरपंच भी बन गया, अभी बन गए वो सरपंच हुआ बन रही है। अब उन दिन सरपंच कैसे, उन दिनों सरपंच बना दे ऊंचो हो गए, ऊंचो कैसे हो गयो, अब तो शायर आज जिंदा क्यों दिया।